iets zijn tot in het diepste van je wezen. Het is een onderdeel van wie je bent. Bijvoorbeeld, hij is een acteur in Hart en Nieren.